Aldın domuz oğlumuz adı maçıplak ayaklarda namazı zarenini maçık açık radyo nazamin azodi malaydı sağdı çaştadim ben. Çıplak Ayaklarla Dans programımıza hoş geldiniz. Ben Mihran. Ben Duygu. Bu ay ikinci kez bu programı yine Açık Dergi içinde yapıyor olacağız. İki dansçı olarak dans üzerine konuşacağımız bu programda bugün dansta özgünlük ve yaratıcılık üzerine konuşmaya karar verdik. Ama süremizin kısıtlı olması sebebiyle bu başlığın bizde yarattığı çağrışımlar üzerinde sekip zıplayarak programı tamamlayacağız. Bugün de konuşuyoruz. Dansta özgünlük ve yaratıcılık üzerine sohbet edeceğiz. Biz bu konu üstüne sohbet ederken fark ettik ki dans yerine hareket kelimesini daha fazla kullanıyoruz. Çünkü dans denince ister istemez akla belli figür dizgeleri geliyor. Ve hareket kelimesi ise daha geneli kapsayan bir kavram. Ve bu noktadan baktığımızda zaten dünya üstünde her şey bir şekilde hareket ediyor. Yani dans ediyor diyebiliriz. Evet, şimdi aklıma geliyor. Biz ilk dans tarihi dersleri almaya başladığımızda dersimiz hareket ve ritim gezegenlerin oluşumundan beri vardı diye başlamıştı. Yani biz güneş etrafında dönerek dans eden bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Bu fikir o zamandan beri çok hoşuma gitmiştir. Tabii şimdi insanlık tarihinde hareketin ve dansın gelişimini irdeleyecek zamanımız yok ama kabaca ritüellerin, oyunların, taklitlerin günümüzde artık tekniklere, dans topluluklarına, dans tarzlarına ya da stillerine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Duygucan, bahsedeceğimiz konuyu istersen gezegenlerden geçiş yapalım ve yaratıcılık özgünlüğe geri dönelim. Tamam, şimdi dansta özgünlük ve yaratıcılıktan bahsederken esas aldığımız aslında insan, yani birey. Bunun altını çizelim. Tek varlığı olan bedeniyle birlikte çalışan, düşünen, hisseden, eyleyen kişi. Bu bağlamda olanı yaşayan, etkilenen, etkileyen ve bu hayaliyle üreten dansçı fikri bizim kafamızda daha önceden oluşmuş, belirli hareket dizgesini beceriyle uygulayan, icra eden kişi düşüncesini bir kere ortadan kaldırıyor. Yerine ne bırakıyor dersek, yine yaşayan, bedeniyle tanışık, durumları, hisleri ya da düşünceleri ifade etmek için kendi hareket dilini keşfeden ya da keşfetmiş, bunu ortaya koymuş, kendi şahsına münhasır kişiler aslında kalıyor geriye. Birazcık evet, yaratıcılık ve özgünlük bizim için ne ifade ediyor? Kelimelerini açarsak evet, yaratıcılık bir kere hiçbir şey yoktan var olmuyor. Yani yaratıcılık yoktan bir şey var etmek değil, onun kullanılması, değerlendirilmesi ya da bir araya getirilmesiyle olan ya da oluşan şey. Özgünlük ise bireyin kendi hayallerini beden dilini kullanarak kendini ifade edebilmesi diye bence kısaca açıklayabiliriz. Evet. Ama bunların hepsi galiba önce hayal etmekle başlıyor. Evet, bunların hepsi hayal etmekle başlıyor. Biz de burada hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürebilenlerden bahsetmek istiyoruz. Aslında bugün size tanıtmak istediğimiz her hafta, iki haftada bir dansçı ve koreograftan bahsedeceğiz demiştik. Belki de pek çoğunuzun bildiği dünyaca ünlü bir isimden, Pina Bausch'tan bahsedeceğiz. Pina Bausch'u ben anlatayım. Anlat. Çünkü program için hazırlanırken bir ufak yazı buldum. Onu aslında okumak istiyorum. Tamam. Gayet keyifli bir şekilde anlatmış. Pina Bausch standart estetik anlayışının sınırlarının dışına çıkıp kendi janrını yaratabilmiş çok az kişiden biridir. Aslında dans tiyatrosunun annesi olduğu gibi modern dansa da çok fazla katkıları olmuştur. Yapıtları serttir, yumuşaktır, zordur, kolaydır, teknik isteyen hareketler içerir. Herkesin yapabileceği şeylerdir. Aslında bir yandan da herkesin yapamayacağı şeylerdir. Feministtir, antifeministtir. İnsan ilişkileri üzerine kuruludur. İç çatışmaları anlatır. Ciddidir, komiktir. Bir konuda iki uç varsa iki ucuna en dış noktalarında durur. Ve bence biraz da bu yüzden aslında seyirciler salonu terk edebilir ya da ayakta çılgınca alkışlayabilirler. Almanya doğumlu Pina Bausch 27 Temmuz 1940'da doğmuş ve 2 sene önce 30 Haziran 2009'da aramızdan ayrılmıştır. Ben Pina Bausch'la ilgili aslında beni etkileyen bir anıyı araya kısaca girmek istiyorum. Yani yanılmıyorsam 98 miydi? 98. Dans öğrencisiyim üniversitede. İstanbul'a geliyor Pina Bausch. Şu anda hala açılamayan Atatürk Kültür Merkezi'nde Hong Kong üzerine yaptığı cam temizleyicisi. Ertuğrul Güney'e ben selam söyleyeyim. Cam temizleyicisi üzerine bir işi Nice seyretmeye gittim. Bir kare ve bir fotoğraf hiç aklımdan çıkmıyor. O fotoğrafta benim ağzım açık çünkü. AKM'nin tavan yüksekliği ne kadar Miran? Sofitası mı? Yani ne kadardı? Bilmiyorum. Vardır bir. Ay, ne kadar? 10-15 metre vardır. Yüksekliğinde gösterinin içinde bir gül dağından kayaklı bir dansçının kaydığını gördüğüm anki fotoğrafta gene benim ağzım açık. O anda bir baloncuk daha açıldı kafamda ve hani gerçekleşemez ya da yapılamaz diye hayal etmeyi engellediğim o kutucukta şok etkisiyle bir patlama oldu bende. Ve kendisi için kimileri dans eder, kimisi dansı yaratır denilen Pina Bausch'a şu anda her neredeyse bu radyo dalgaları aracılığıyla bana hayal edemediğimi gösterdiği için ben teşekkür etmek istiyorum. O zaman şöyle devam edelim programa. Her programda bir dansözlük diye bir bölüm yapacaktık. Bir kelime alıp o kelimeyi biraz açıklayacaktık. Pina Bausch'tan bahsettik. Pina Bausch'un İstanbul için hazırladığı bir gösterisi var. Gösterinin ismi Nefes. Aha. Aslında biz de bu Pina Bausch'tan önce biz Nefes'i zaten anlatmak istiyorduk. Denk gelince ikisi birbirini selam etmiş oldu. İyi oldu o da. O zaman ben kısaca değil birazcık teknik bir bölüm ve anatomik bir bölüm de var işin içinde. Nefes. Nefes almak doğal ve otomatik bir dürtüdür. Farkında olmasak da nefes alırız. Zaten nefes almadan yaşayamayız. Nefes vücudumuza, organlarımıza yaşamlarını sürdürülebilmeleri için ihtiyaç duydukları oksijeni sağlarken aynı zamanda vücuttan atılması gereken atık ve toksinlerden kurtulma yoludur. Bir yetişkin dakikada ortalama kaç kere nefes alıyordur? 14 kere tahminen. Bu saat 24 saatte 20.160 kez nefes alıp verdiğimiz anlamına geliyor. Hareket ya da dansla birlikte nefesten bahsedersek de gündemimize bomba gibi bir diyafram kası düşüyor. Diyafram ise göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasın adı. Biraz anatomik olarak ne işe yarayacağına bakarsak her nefes verdiğimizde diyafram kası yukarı doğru kubbeleşiyor. Yani içimizde sanki bir asansör gibi yükseliyor. Göğüs kafesinin hacmi azalıyor, iç basınç artıyor ve karbondioksit dışarı veriliyor. Her nefes aldığımızda ise diyafram kası düzleşiyor. Yani yükselen asansör aşağıya iniyor. Göğüs boşluğunun hacmi artıyor, iç basınç düşüyor ve akciğere hava doluyor. Bahsettiğim teknik ve anatomik bilgilerin yanında aslında demek isterim ki nefes etrafımızdaki her şeyle kurduğumuz ilişkinin adıdır ve büyük bir hediyedir. Nefesle ilgili bir egzersiz yapmayı düşünürken pazartesi günü gene Açık Radyo sunucusu Melda Keskin'in pazartesi 11'deki Bir adlı programını dinliyordum. Ve Melda'nın yaptırdığı bir çalışmadan şimdi size kısa bir bölüm dinletmek istiyoruz. Bir yerde oturuyorsunuz şimdi ya da oturmanız ya da uzanmanız da mümkün eğer yer ve zaman müsaitse. Yerin çekimini, yer çekimini, dünyanın sizi nasıl kendine doğru çektiğine odaklanıyorsunuz. Ve gözlerimizi kapatıyoruz bu noktada. Belki damarlarınızdaki akan kanın parmak uçlarınızda, boynunuzda attığını, böyle nabzınızı hissedebilirsiniz. Bu aslında kendi kendine olan bir şey. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok. Böyle bir şeyi yaratmıyorsunuz. Zaten var. Sadece onu izliyorsunuz. Ve bütün yaşadığınız bölgedeki yeraltı suları, oradaki döngüler gibi sizin kanınızın akışı da aslında kendiliğinden oluyor. Nasıl kanımız bizi besliyorsa su da aslında yeryüzünün kanı onu besliyor. Böyle bir paralellik fark ediyorsunuz. Nefesinizin tabii ki çok faydası var her zaman kendi ritminizi bulmanız için. Onun ritmine odaklanıyorsunuz birkaç dakika. Bütün bu oksijen yani hem bizim hem birçok başka canlının yeryüzünde soluduğu bu oksijen dünyanın bize bir armağanı aslında bize bu veriliyor. Ve sonra bizim verdiğimiz karbondioksit de başka canlıların armağanı oluyor. Böyle bir şeyin de farkına varmakta yarar var. Yani bizi besliyor doğa ve biz de ona geri veriyoruz bazı aldıklarımızı. Gözlerinizi şimdi açıyorsunuz ve belki de etrafınızdaki o bitkilere bakıyorsunuz eğer varsa. Su dünyanın kanı diye söylemiştik. Hava da aslında hepimizin soluğu. Dünyanın içinde var, bizim içimizde var, ortak soluğumuz aslında atmosferden bize geliyor ve bizden tekrar geri dönüyor. Tekrar gözlerimizi kapatıyoruz. Bu sefer kendi enerjinize odaklanıyorsunuz ve nefesiniz daha derinleşiyor. Belki kaslarınız biraz daha gevşiyor ve aslında gevşedikçe de hareket edebilecek enerjisi artıyor. Kas katı olduğumuz zaman çünkü biraz enerjimizi kısıyoruz. İşte bu enerjinin kaynağını da bilmekte fayda var. Bu güneşten geliyor. Ve yavaş yavaş bu enerjiyi kullanarak ayağa kalkıyoruz. Ve bulunduğunuz mekanda yavaş yavaş birkaç adımla yürüyorsunuz. Bastığınız yeri hissediyorsunuz. Her bir adımın tadını çıkartıyorsunuz. Odadaki ışığın tadını çıkartıyorsunuz. Eğer orada bulutlar bile olsa, yani güneş görünmüyor bile olsa, onun ardında güneşin olduğunu, her zaman gece bile oralarda olduğunu biliyorsunuz. Ve nefesinizin kendi ritmini, kendi derinliğini bulduğunu görüyorsunuz. Bitkilere bakıyorsunuz, görebildiğiniz her şeye bakıyorsunuz, onları biliyorsunuz, içinde bulunduğunuz binayı. Ve her şeyin aslında dünyadan geldiğini ve dünyaya geri döneceğini biliyorsunuz. Tıpkı siz ve ben gibi. Bu kayıt için Melda Keskin'e tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki birkaç gün bizim ilgimizi çeken birkaç gösteri haberi verelim. Handan Ergidire'nin koreografisini yaptığı Keşke Aynı Masada Oturabilseydik yarın akşam Garaj İstanbul'da saat 8.30'da. Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda bu hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 8'de Çıplak Ayakların ve Vertigo Uçuş Efektlerinin ortaklaşa hazırladıkları kontrol gösterisi var. Aslı Bostancı'nın Panic in the Zoo adlı gösterisi 19-20 Şubat'ta tekrar Garaj İstanbul'da ve yine Garaj İstanbul'da Hareket Atölyesi'nin Ahval gösterisi var 18 ve 21 Şubat'ta. Programımızın sonuna yaklaşırken bir de bu haftaki seçtiğimiz dans sözünden bahsedeceğiz. Evet. Söz aslında Emma Goldman'a ait. Sözü söylemeden önce pek çok hikayesinden bir tanesini kısaca Miran okuyacak size. Evet, birçok farklı hikaye var. Bizim sevdiğimizi okuyalım. Hikaye şu. Emma Goldman Amerika'da gayet ciddi bir siyasi toplantının ertesinde verilen danslı bir yemekte çılgınlar gibi dans etmiş ve ortalığı birbirine katmıştır. Bu durumu hayretle izleyen siyasi ağabeylerden biri sinsi sinsi kendisine yanaşmış. Sanki partimizin en ateşli söylevcilerinden, en önemli şahsiyetlerinden birisin. Böyle keçi gibi zıplamak yakışıyor mu sana be Emma deyivermiştir. İşte Emma Goldman bu meşhur lafını ta o zamanlardan bu abimizi bertaraf etmek için söylemiştir. Dans edemediğim devrim, devrim değildir. Evet, bu sözü dün doğru mu çevrilmiş diye bakarken aslında orijinalinden birkaç tane farklı versiyonuna da denk geldik. Şimdi kısaca onları da söylemek istiyorum. Başla Miran. Tamam, dans edemeyeceksem bu benim devrimim değildir. Dans edemeyeceksem devriminizi istemiyorum. Dans edemeyeceksem devriminizin bir parçası olmak istemiyorum. Danssız bir devrim yapılmaya değer bir devrim değildir. Bu en güzeli. Devrimde dans olmayacaksa ben gelmiyorum. Bu sözü Mısır'dan bize umut veren güzel insanlardan ilham alarak seçtik. Şimdi programı bitirmeden önce gene bir parça çalacağız. Bu parça her zamanki gibi bir dans gösterisinden gelecek. Sedanse topluluğundan, Fransa'daki Listik isimli gösterilerinden. Orin Camus ve Chloe Hernandez'in dans ettiği bu eserde dansçılar sahne üstünde aynı anda müzik yapıyorlar. Ve bir yandan da aslında kendi koreografilerini icra ediyorlar. Fakat müzik o anda oluyor. Sahne üstündeki bir setup'tan. Tabii biz görseli olmadan dinleyeceğiniz için hayal edin ki bir yandan müzik yapılıyor ve bir yandan dans ediliyor. O gösteriden, 40 dakikalık bir gösteriden bir 3-4 dakika dinleyeceğiz. 15 gün sonra Çıplak Ayaklarla Dans programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hareketle kalın. Thank you. J'arrive pas à y penser longtemps. À quoi pense-t-il ? À quoi pense-t-il ? Encore un peu. J'en ai rien à foutre de ce que Jack a dit. J'arrive pas à y penser. Il fait beau maintenant. Et pense plus. Prends ton temps. Il fait beau maintenant. La vie est longue. J'arrive pas à y penser longtemps. Tu restes avec moi. J'en ai rien à foutre de ce que Jack a dit. Çıplak ayaklardan amaz zarenin Açık açık radyo nazamin azodim Alaydın sağodu çaştarim ben